یاسمینا طالب جانا طالب جانا یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پاو جان را وستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا پیلان تا دی دنز غاستی جہانیان را وستی دی دتوری لحضورا دی وزر دا کفر پریشو غیورا لمغرورو ندی سر دا کفر پریشو لگران افغانستانا لگران افغانستانا تو بو باندی دی ٹول غربی دیوان را وستی دی یاسمینا طالب جانا یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پاو جان را وستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا پیلان تا دی دنز غاستی جہانیان را وستی دی تپی دا ملالیو دا میوان لگو الحریمان ناری دا شازلمیو دا حلمان دا کلیسی ما راخی جیل هر خوانا پا جوش کی وڑا زڑ زوانان را وستی دی یاسمینا طالب جانا یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پاو جان را وستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا پیلان تا دی دنز غاستی جہانیان را وستی دی دستور مجاہدو قافلی درومی پوڑان دی دتور مخامونو سیسی کڑلی لاندی لبرال اسمانا لبرال اسمانا لمبو دکر کشان تنگ شیطانان را وستی دی یاسمینا طالب جانا یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پاو جان را وستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا پیلان تا دی دنز غاستی جہانیان را وستی دی دعوار سنگری نور دا سر زور زور تمام دا لوی دلائی دا غلیم دا مرن غاڑی تلو جام دا داری گیل توفانا داری گیل توفانا گرتاب تل ساحلنا می جانان را وستی دی یاسمینا طالب جانا یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پاو جان را وستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا پیلان تا دی تزغاستی جہانیان راوستی دی یاسمینا طالب جانا تر پوزی دینا ٹو وحشی پوزیان راوستی دی قربان شمال تانا قربان شمال تانا